Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In het opvangcentrum in Ter Apel zitten opnieuw honderden mensen te veel. Het zou gaan om een overschrijding van 600 mensen, meldt RTV Noord. In oktober was het er ook al veel te druk in het aanmeldcentrum. Op dat moment moesten asielzoekers slapen op onder meer stoelen. Er ontstonden vechtpartijen en de ME moest ingrijpen om de rust terug te laten keren. Een woordvoerder van het COA bevestigt dat er te veel mensen zitten, maar noemde geen aantallen. Door de coronapandemie zijn er meer studenten met een studieschuld. Begin dit jaar waren er 1,6 miljoen mensen met een studieschuld, ruim 100.000 meer dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar was het slagingspercentage van leerlingen in het voortgezet onderwijs uitzonderlijk hoog, omdat het schriftelijk examen niet doorging. Ook was een tussenjaar amper mogelijk en daardoor begonnen meer studenten dan anders aan hun studie. Simon Kistenmaker is overleden. De oud-voetbaltrainer begon zijn trainersloopbaan in 1982 in Australië. Terug in Nederland boekte hij verschillende successen. Zo wist hij FC Volendam te behoeden voor degradatie uit de Eredivisie en promoveerde hij naar de Eredivisie met de clubs De Graafschap en DS 79, dat nu FC Dordrecht heet. Simon Kistenmaker overleed na een lang ziekbed. Hij is 81 jaar geworden. Verschillende OMT-leden maken zich zorgen over de druk op de ziekenhuizen. Intensive care-hoofd Diederik Gommers waarschuwt voor code zwart over 10 dagen. Artsen moeten dan bepalen wie naar de IC mag en wie niet. Volgens Gommers is het verstandig om te praten over een harde lockdown, inclusief schoolsluitingen. Vandaag praten de ministers over nieuwe maatregelen. Mogelijk komt er ook al sneller dan gepland een coronapersconferentie. Het weer, hier en daar komt dichte mist voor en die mist kan lang blijven hangen. En het wordt morgen zo'n 5 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Een heel goede nacht. Dit is Focus. Ik ben Rick Uilenbroek en tot 4 uur hoor je weer de beste podcasts van Nederland. Te beginnen met vandaag, 24 november 2021. Precies 30 jaar sinds het overlijden van Farrokh Bulsara. Beter bekend onder zijn artiestennaam natuurlijk Freddie Mercury, frontman van Queen, bezweek aan de gevolgen van AIDS op 45-jarige leeftijd in 1991. Wie was deze rasartiest die bekend stond om zijn bijzondere zangstijl, opvallende kledingstijl en flamboyante levenshouding? Voor Avro Tros en de overburen van NPO Radio 5 doken Wibo Dijksma, Anne Hurekamp, Michiel Tjepkema en Queen-expert Edgar Hamer in het leven van de rocklegende. Luister het komende uur naar de eerste aflevering van De Laatste Dagen van Freddie Mercury. Het is zondag 24 november 1991, een zonnige dag in Londen. Desondanks tikt de thermometer maar 5 graden aan, waardoor het toch vrij fris aanvoelt. Aan Logan Place in de wijk Kensington, ten westen van het centrum vlakbij Hyde Park, houdt een groep journalisten en fotografen zich al minstens 10 dagen op. De leden van de pers staan opgesteld langs de bijna 2,5 meter hoge stenen muur van een statig herenhuis dat de naam Garden Lodge draagt. De woning werd in 1908 gebouwd in de toen populaire neo-Georgiaanse stijl voor de schilder Cecil Ray. Sinds 1985 is Garden Lodge het hoofdverblijf van de 45-jarige Freddie Mercury, de flamboyante frontman van de popgroep Queen. He's falling like it on my dial. Can't barely stand on my feet. Take a look in the mirror and cry. Lord, what you doing to me? Al jarenlang gaan er hardnekkige geruchten dat Freddie ziek is. Erg ziek. Hij vertoont zich opvallend minder in het openbaar dan voorheen en de keren dat hij zijn gezicht laat zien valt op dat hij sterk vermagerd is. De pers ruikt onraad en een dag eerder, op zaterdag 23 november 1991... worden de speculaties over de aard van zijn ziekte bevestigd. Via een persbericht laat Freddie Mercury de hele wereld weten dat hij AIDS heeft. De vreselijke tijdbom die met name veel homoseksuele mannen fataal is geworden. Nu staat Freddie hetzelfde lot te wachten. I don't have any aspirations to live to 70. Really. And I don't sound sort of morbid. But I mean, I have lived a full life. And if I'm dead tomorrow, I'm into the dead. You know, I really have done it all. AIDS heeft het lichaam van Freddie Mercury de afgelopen jaren kapot gemaakt. Hij is vrijwel blind en kan niet meer zelfstandig lopen. Gekluisterd aan zijn bed op de eerste verdieping van Garden Lodge wacht hij op zijn onvermijdelijke einde. Een dag na het persbericht, in de vroege avond van die bewuste 24 november 1991... staan levenspartner Jim Hutton en persoonlijke assistent Peter Freestone naast Freddy's bed. Jim heeft Peter naar boven geroepen omdat het bed moet worden verschoond. Terwijl Peter de lakens vervangt, trekt Jim Freddy schone kleren aan. Freddy probeert te helpen en doet zwakjes zijn linkerbeen omhoog. Het is zijn allerlaatste teken van leven. Jim kijkt naar Freddy en ziet dat hij niet meer ademt. Peter, roept hij met tranen in zijn ogen. Het spijt me zo. Hij is er niet meer. Het is 6:45 s'avonds in Londen en Freddie Mercury is dood. De popstar Freddie Mercury died last night in London. AIDS heeft weer een magistrale stem en een indrukwekkende persoonlijkheid geveld. Freddie Mercury. Hij richtte in 1970 samen met drie anderen de groep Queen op. His death came just one day after he issued a statement to the press confirming that he had AIDS, ending many months of rumor and denial. In contrast with his flamboyant stage presence, he'd shunned publicity in his private life and had become a virtual recluse in recent years. De laatste dagen van Freddie Mercury. Een podcast van NPO Radio 5 en Avro Tros. Gemaakt door Wibo Dijksma, Anne Hurekamp en Michiel Tjepkema. In samenwerking met Queen kenner Edgar Hamer. I don't really think about it. My God, when I'm dead, are they going to remember me? I don't really think about it. When I'm dead, who cares? Aflevering 1. We Will Rock You. De artiest Freddie Mercury. Dreams of one Freddie Mercury. We're going to give him the biggest send-off in history. Het legendarische Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS Awareness. Want zo heet het officieel. Paasmaandag 20 april 1992 in het Londense Wembley Stadion. Natuurlijk helemaal uitverkocht. En wereldwijd zien naar schatting 1 miljard mensen dit concert. Een ongelooflijke hoeveelheid. En wij keken ook. En wie zijn wij? Mijn naam is Anne Hurekamp en ik zit hier met... Wibo Dijksma. En met... Michiel Tjepkema. Ja, weten jullie dit eigenlijk nog, mannen? Ik weet het zeker nog. Dit was toen ik 17 was ongeveer. En denk het eerste concert dat ik echt bewust van begin tot eind heb meegemaakt. We hadden daarvoor in 85 Live Aid. Dat weet ik nog dat het ergens op de radio speelde. Een flart heb ik daarvan opgevangen. En het Nelson Mandela Tribute Concert kan ik me ook nog herinneren dat ik daar wat dingen van gezien heb. Maar dit was gewoon heel indrukwekkend, weet ik nog. Ja, ja. En jij, Michiel? Ik was zeker ook een van die 1 miljard. het was nog maar een half jaar eerder dat Freddie overleed. Hè. Ik weet nog wel echt goed, op 23 november 1991... dat hij bekend maakte dat hij AIDS had. Hè. Kwam dat persbericht uit. Ik schreef dat braaf op in de kantlijn van mijn oor. Pop-encyclopedie. Mm. Maar het bekend dat hij AIDS heeft op 23 november. En een dag later was hij al overleden. En ja, het was toch wel, denk ik, het eerste grote icoon uit mijn jeugd die overleed. Ja. Dus dat is een moment dat me zeker bijstaat. En dit concert, maar een half jaar daarna, is zeker ook iets dat ik heel bewust meemaakte. Ja. Ja, ik kan mezelf nog herinneren dat ik op de grond voor de televisie zat met mijn hand bij de opnameknop van de videorecorder toen nog. Ja. Want je voelde denk ik op een of andere manier toch wel dat er iets heel bijzonders aan de hand was. En je wilde niets missen. En zoveel mogelijk goede artiesten opnemen. Dus, En wat mij verder ook bijstaat is eigenlijk dat niemand echt kon tippen aan Freddy, hè, die dag. Heel veel artiesten deden hun best, die stonden daar vanuit hun gevoel voor hem. Maar eigenlijk was het vooral George Michael die vocaal het beste in de buurt kwam bij Freddy. Ja, vond ik ook hoor. Ja. Wij maken deze podcast de laatste dagen van Freddie Mercury. En wij zijn dus Michiel Tjepkema, Anne Hurekamp en Wibo Dijksma. Allemaal opgegroeid in de jaren 80, hè, jongens. Mm-hmm. Waarin Queen overal was. Ik weet nog bijvoorbeeld dat mijn moeder op een gegeven moment de woonkamer in kwam lopen toen de clip van Radio Gaga op tv was. En ze zei van, hey, hij heeft nu een snor. Dan had ze het natuurlijk over Freddie, die ze kende zonder snor. Dat was eigenlijk mijn eerste bewuste kennismaking met Freddie en Queen. En ja, jongens, het hoge woord moet er toch ook nog even uit. Even want wij zijn eigenlijk Beatles-fans, hè? En Beatles-podcasters. Ja, wij maken al jarenlang Fab Forecast over de Beatles. En vorig jaar hebben wij de serie De Laatste Dagen van John Lennon gemaakt. Seizoen 1 van deze titel waar je nu naar luistert. Ja, waarom maken wij deze podcast? Want wij hebben wel een bepaalde filosofie van wie van de Beatles houdt, moet toch eigenlijk ook wel van Queen houden. En wie van de Beatles houdt, houdt van mooie en knappe muziek en mooie verhalen. En dat zit ook in het verhaal van Queen en Freddie natuurlijk. En we denken dat dit nu juist het goede moment is, 30 jaar na de dood van Freddie Mercury, om deze podcast te maken. Ja, dat lijkt wel alsof Queen en Freddie levender zijn dan ooit. Ik denk toen Freddie doodging, was er toch een soort gedachte van ja, als zo'n icoon overlijdt, zo'n duidelijke frontman van een band, dan houdt die band op te bestaan. Maar niets is minder waar. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk de bekende Queen-film Bohemian Rhapsody gehad. Een gigantisch succes. Uitverkochte concerten nog steeds. En die komen er zelfs nog aan van Queen en Adam Lambert. En natuurlijk ook de Queen musical We Will Rock You. Ja, klopt. Ja. Dat is wel grappig trouwens. Want wisten jullie dat ik bij die Nederlandse première van We Will Rock You ben geweest? Dat heb je me wel verteld, ja. Hoe was dat? Jij kwam daar de Queen bandleden tegen. Dat is waar. Ik heb, moet eerlijk zeggen, de musical niet gezien. Alleen ben backstage geweest van tevoren. En daar mocht ik Brian May en Roger Taylor interviewen voor Radio 2, waar ik voor werk. En ik dacht, het is wel grappig om even die interviews weer eens op te duikelen. En laten we even heel kort naar drie fragmentjes luisteren. Het begint met dat ik met Brian May zit in een kleedkamer daar ergens. En ik had mijn cd'tje van Greatest Hits van Queen had ik meegenomen om te signeren. So what do you think of this? I think it's a great CD. Yeah. Great CD, yeah. Incredible music. Really. Ja, ik weet nog dat hij echt zo onzeker een beetje overkwam van, vind je de muziek eigenlijk wel mooi? Ja, tuurlijk. Geweldig. Wat ben je gek? Tuurlijk is het is geweldige muziek. En we kwamen er allebei achter dat we beide geen musical fans zijn. Did you see the musical? No, I didn't. No. Oh, okay. I'm not a really big musical fan. No, we're not. You probably know. Yeah. We're not either. Okay. No. And this is very different. You know, this is not Mary Poppins. Okay, you will find it's very different. Ja, grappig hè. Dus wel een musical maken, maar eigenlijk zelf niet van nou. En hetzelfde gold voor Roger Taylor, die ik daarna interviewde trouwens. Met hem had ik het nog even kort over dat tributeconcert waar wij het net ook over hadden. Mm-hmm. Dat George Michael zo ontzettend goed Somebody to Love had gezongen. En of ze er ooit over hadden nagedacht om George Michael als frontman van een nieuwe Queen te vragen. Yeah, but I think George's music is too soft for us now. It's too lounge music these days. I think it wouldn't suit Queen. Although he has a fantastic voice. He's a great singing voice. Yeah. It's a bit too musical and not rock and roll for you. But it's not rock and roll enough, yeah. Yeah. That's right, yeah. Okay. Yeah. Nou, je stelt wel de goede vragen, Wibo. Ik vind het heel leuk hoor, dat je zo'n onder onsje met die heer had. Grappig, hè? Ja. Ja, en voor deze podcast moesten we ons ook afvragen van wat gaan we doen. Het heet dus De Laatste Dagen van Freddie Mercury. En dat is misschien ook wel een belangrijk punt om even te maken. We gaan ons echt richten op Freddie. En Freddie en Queen, dat is natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit is niet een Queen-podcast. We gaan ons echt richten op de persoon van Freddie. Zijn muziek, zijn stem, zijn showmanship. Het komt allemaal langs. En we zijn er flink ingedoken. Hè? We hebben veel boeken gelezen, dvd's bekeken, heel veel clips bekeken op YouTube. Gelukkig allemaal ruim voorradig. Ja, dan nog steeds allemaal niet die musical gezien. Misschien komt dat nog een keer. Maar het was in elk geval heel leuk om erin te duiken. Want er zijn mooie verhalen genoeg. Ja, we hebben ook een rode draad die door alle afleveringen loopt. Die wordt net als bij De Laatste Dagen van John Lennon weer verteld door Hans Schiffers. En die rode draad wordt gevormd door een terugblik op de laatste dagen echt van Freddie. Maar dat vatten we wel wat breder op. Want we blikken terug vanaf het moment dat Freddie te horen krijgt dat hij AIDS heeft. En wat ook goed is om te vermelden, we zijn bij het maken van de podcast geholpen en geadviseerd door misschien wel de grootste Queen-kenner van Nederland, namelijk Edgar Hamer. Ja, Hammer to Fall, Edgar Hamer. Auteur van liefst 3 boeken over Queen. En ja, de specialist over de concerten die Queen heeft gegeven in Nederland. Hè, want hij heeft daar 3 boeken over geschreven. Weet alles van de band. Was voor deze podcast voor ons een enorm handzame vraagbaak voor alles rondom Queen. En of wij wel op de goede weg waren natuurlijk. Een soort hulplijn. En Edgar ga je verderop in de serie nog horen. Geweldig om te horen hoe hij hier het publiek bespeelt in Wembley met zijn bekende EO. Ja, briljant hoor. Ja. Ja. Maar er ging heel wat aan vooraf. Laten we even teruggaan naar zijn vroege jeugd. Hij wordt geboren in 1946 in Zanzibar, een klein eiland voor de kust van Tanzania. En hij krijgt op zijn 7e levensjaar al te maken met zijn eerste grote uitdaging. When I was about 7, I was put in boarding school in India. So I mean, I went from Zanzibar to India for a while. Ja, for a while, zegt hij. Maar het zou uiteindelijk tot 1962 duren. Dus ja. Ongeveer 8 jaar zit hij op die privéschool in Panchgani, dus in India. Laat dus zijn ouders achter, laat zijn zus achter in Zanzibar. En moet het alleen zien te rooien. Ja, heftig hoor. Ja. Weet je, ben je 7 en dan ga je gewoon zo lang... Ver van huis. Ja. Ja. Nou, het wordt ook wel gezegd dat bij veel kinderen een emotionele pijn veroorzaakte, waar in die tijd toch eigenlijk niet echt over werd nagedacht. En Freddy heeft er later ook wel wat over verteld. Niet heel veel, maar wel dat verhalen over pesten en eenzaamheid, dat die wel waar waren. En volgens sommige schrijvers is het zelfs zo dat die jaren in India een voedingsbodem waren voor een diepe eenzaamheid, waar hij later over sprak en ook wel over zong. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely. Living on my own, my own, my own. Maar het was niet alleen maar kommer en kwel, hè? Zeker niet. Er zijn ook positieve zaken te melden. Hij ontwikkelt allerlei talenten op het terrein van sport bijvoorbeeld. Een bekende foto van hem is dat hij naast een gigantische beker staat die hij won met een bokswedstrijd. En daarnaast leert hij artistieke talenten ontwikkelen. Hij leert piano spelen en vormt ook zijn eerste groep, de Hectics. En dan zijn we in maart 1959... En die Hectics, ja, die spelen eigenlijk alle rock'n'roll muziek van die tijd. Hè? Dus Elvis, Cliff Richard, Fats Domino en Little Richard. En het opmerkelijke is dat het anders dan je zou verwachten misschien, dat Freddy de zangpartijen aan iemand anders overlaat en zelf achter de piano plaatsneemt. Dus daar zien we al wel die eerste vroege sporen van een artistieke kant van, artistieke interesse zou je kunnen zeggen, van Freddy. Ja. En in 1962 gaat hij dan terug naar Zanzibar. En daar is uiteindelijk die familie een niet al te lang leven beschoren. Ze moeten vrij snel op de vlucht slaan voor een bloedige machtsgreep, waardoor het voor Britse ambtenaren zoals zijn vader niet veilig is. En zo landt Freddie Mercury, hij is dan 18 jaar, in een koude en druilerige voorstad van Londen, Feltham. Ja, klopt, ja. En dan gaat hij in de zomer van 1966, dus 2 jaar later nadat ze zijn gearriveerd, gaat hij naar de kunstacademie, Ealing Art College. Grappig dat daar ook Pete Townsend van The Who en Ron Wood van The Stones, die hebben daar ook op gezeten. En ja, kunstacademie is wel vaker een voedingsbodem voor popartiesten. Hè? Onze grote held uit seizoen 1, John Lennon. Ik moest er direct aan denken. Ja, die zat ook op de kunstacademie. Ja. Dus ja, voor hem was het een logische keuze. Hij was een goede tekenaar. Hij had een voorliefde voor het ontwerpen van kleding, voor mode. Mm-hmm. En ja, helaas, zijn moeder wilde graag dat hij advocaat of accountant zou worden. Maar dat zat er helaas niet in. You wanted to be an accountant, though, didn't you, really? You did really want him to get a good desk job. How did you feel about the piano job that you ended up with? Oh, that... used to write little scripts about his music and all that. And before going to college, he just put it under the pillow. And I said, have you tidied your bed or whatever? And he said, well, whatever you do, don't you throw away my bits of pieces under the pillow. Ja, schattig, hè? Dat hij dan stukjes papier onder zijn kussen verstopte en tegen zijn moeder zei van, gooi het alsjeblieft niet weg. Nee, hij koesterde zijn kunstwerkjes eigenlijk. Precies, hè? Ja. Ja, leuk hoor. Nou, in deze tijd gaan mensen hem ook Freddy noemen. En hij neemt dan afstand van zijn eigenlijke naam, hè? Farrokh. Hij heet Farrokh Bulsara. Dus het wordt dan eigenlijk Freddy Bulsara. Kon heel goed, zoals Michiel ook al zei, piano spelen. Kon alle hits van die tijd kon hij gewoon moeiteloos naspelen. Het getuigt al wel van een enorme muzikaal gehoor, hoor, ja, muzikale kwaliteit. Ja. Dat is dus 4 jaar voordat Queen ontstaat, hè, dat hij dus dit talent al heeft. Ja. Ja, en deze show gaan we dus vooral hebben over wat Freddy als artiest nu zo groot maakt. En we hebben even over nagedacht en zijn uiteindelijk uitgekomen op 3 dingen. Hij was een ongeëvenaarde showman, een geweldige zanger met een uniek bereik en een zeer talentvol songschrijver die toch de meeste hits, zou je wel kunnen zeggen, van de band op zijn naam schreef. Ja. En hij was het ook in die volgorde. Dat vond ik ook interessant om te ontdekken. Die showman, dat was hij al heel vroeg. Dus als hij een beetje zijn eerste bandje gaat vormen, is hij echt al de man die heel graag voor op het podium staat om show te maken. Een paar jaar later gaat hij zich echt als zanger onderscheiden. En hoewel hij al vanaf het eerste album van Queen nummers schrijft voor de band, komt die eindloze reeks hits die uit zijn pen zijn gevloeid pas met Killer Queen van het album Sheer Heart Attack, 3rde Queen-album, pas echt op gang. Nou, eerst dan maar even over Freddy als showman. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel opvallend, hè? Want hij was in de kern ook wel verlegen, zei Brian May. Even then you realize that he was in the core very shy, but he used these various devices. He was already kind of cloaking himself in a persona, you know, being something rather larger than life. And everyone treated him like he was kind of a star, although he wasn't. Nee, want als je dan interviews terugkijkt, hè, dat hebben we natuurlijk volop gedaan, dan valt ook op dat hij altijd een beetje zacht en binnensmonds spreekt. Ja. Hij voerde zeker ook niet altijd het hoogste woord als alle Queen-leden bij elkaar zaten om geïnterviewd te worden. En als hij dan moest lachen, dan hield hij altijd een beetje zo verlegen zijn hand voor zijn mond. Misschien had dat ook wel met zijn gebit te maken. Ja, volgens mij dat vooral. Nee, maar zodra hij dan op het podium gaat staan, dan wordt hij een ander mens. En dan is ook geen enkele outfit hem te dol. Dan is hij die showman. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de eerste tour van Queen, naar hun album Queen 2, dan draagt hij een soort adelaarspak van de bekende ontwerpster Sandra Rhodes. En ja, het laat toch ook wel zien dat hij dus een man van extremen was. En dat gaf hij zelf ook wel toe. The way I look at myself, if I ever do, is as I'm a man of extremes. And I think every character is made up of a load of ingredients. And I just think I have a very soft side and a very hard side. Waar kwam dat nou vandaan, dat showmanship van hem? Nou ja, het was wel iemand tegen wie hij heel erg opkeek. Dat was een groot idool van hem. Dat was Jimi Hendrix. Het ging natuurlijk ook om de muziek, maar ook om hoe Hendrix zich kleedde, hoe die zelfvertrouwen en uitstraling had op het podium. Toch vind ik dat opvallend, hoor, Wiebo. Want ik vind Jimi Hendrix eigenlijk zo'n andere artiest dan wie Freddie Mercury is geworden. Ja, dat is waar. Maar als je gewoon kijkt naar hoe Jimmy op het podium stond, dan denk ik van ja, die maakte er echt een show van. Hè? Die zette zijn gitaar in de fik dan, maar die maakte ook van die bewegingen en had van die bijzondere fluwelen jasjes aan met allerlei tiele lantijnen. Hè? Dat vond Freddie dus blijkbaar heel bijzonder. Hij was wel een coole gozer natuurlijk, Hendrix. Zeker, ja. Ja. Maar als Jimmy in town was, dan ging hij naar alle optredens, toch? Ja, dan ging hij er langs. En toen hij dat zag, dacht hij van ja, jee, dit wil ik ook. Dit kan ik ook. En die kleding waar we het over hadden, dat is heel erg inspirerend voor hem. Hij begint dus ook zijn eigen kledingstalletje op Kensington Market in Londen, samen met de latere Queen drummer Roger Taylor. Dus die hebben er gewoon als twee marktkooplieden kleding staan verkopen? Ja, okay. Van extraordinary clothes. Buy them here. Wat leuk. Yeah. Nou, in die zin is het dus wel eigenlijk wel grappig. Hij komt op het moment in Londen dat Londen zelf ook uit zijn voegen barst van extreme artistiekigheid. Hè? Dus, Londen alles was de place to be toen. Ja. Ja, en hij snapte vanaf het begin al heel goed, hè, dat als je artiest wil worden, dat daar gewoon een bepaalde dosis showmanship bij komt kijken. En dat dat gewoon nodig is. En in die tijd gingen heel vaak naar optredens van Smile toe, de groep van Brian May en Roger Taylor, waar hij dus nog niet in zat. En hij vond dat, vond hij leuk, goede muziek, maar veel te weinig show. I remember some gig that we played, which was us as Smile. This is me and Tim Staffel. And Roger. Freddie came along. Now, I don't exactly remember where it was, but he used to often come along and see us play. But at that stage, he's just kind of an enthusiast, and he offers comments. He says, you know, this is really good. You know, it's great how you use this light and shade. You know, you're aware of building up atmospheres and bringing them down and stuff. And he said, but you're not dressing right, you know, and you're not addressing the audience properly. You know, you should do this. You know, there's all this opportunity to connect. Ja, je zal zo'n figuur hebben die zich rond de band begeeft van en die dan kritiek op je hebt van, ja, weet je, muziek leuk, maar jullie moeten je beter presenteren. Dat was Brian May trouwens, hè, die je net hoorde. Ja. En wat ik ook mooi vind, is this opportunity to connect. Dus Dus het gaat hem eigenlijk om het leggen van een band met zijn publiek. Hè? Ja. En dat vind ik ook zo sterk. Ook bijvoorbeeld in Live Aid zie je dat. Hè, hoe groot het publiek ook waar hij voor zingt. Het gaat hem om een band met het publiek opbouwen. Ja. Freddie kon eigenlijk altijd de achterste rij moeiteloos bereiken. Ja. Ja, dat zat er dus al vroeg in blijkbaar. Dat hij daar dat besef had. Dus ja, het is een heel bewuste keuze om zich op een bepaalde manier te presenteren. Hallo, mijn naam is Freddie Mercury. En dit is mijn latest recording. The Great Pretender. Oh yes, I'm the great. Pretending I'm doing well. My need is such. I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. De grootste solo-hit van Freddie Mercury tijdens zijn leven is een cover van The Great Pretender. In 1956 een nummer 1 hit voor de Amerikaanse R&B groep The Platters. Het nummer is Freddie op het lijf geschreven, iets dat hij zelf ook erkent. It's a great title for what I do and it sort of suited to what I was doing. I mean, I can only go by my own experiences. When I go on stage, I'm acting out a certain role. I mean, when I come off it, I mean, I don't carry on that way, otherwise I'd be dead. I mean, so it's like a pretense, Most of the stuff I do is pretending. It's like acting. Time waits for nobody. Time waits for nobody. We all must plan our hopes together. Or we'll have no more future at all. Waits for nobody. For no one. Het is april 1987, twee maanden na de release van The Great Pretender. Freddie Mercury zit verslagen tegenover zijn dokter in een Londens ziekenhuis. Dr. Gordon Atkinson heeft hem net het verschrikkelijke nieuws verteld waar hij al 2 jaar voor vreest. Eerder die maand heeft Freddie in het ziekenhuis een biopsie laten uitvoeren op een donkergekleurde verdikking op zijn schouder. De uitslag bevestigt wat maar liefst 12 bloedtests al eerder beweerden. Maar die gaven volgens Freddie's doktoren nooit 100% zekerheid. Deze keer is het definitief. Hij heeft AIDS. De plek op zijn schouder blijkt Kaposi-sarcoom te zijn. Een tumor die wijst op de aanwezigheid van AIDS in het lichaam. Kaposi-sarcoom is ongeveer 5 jaar na besmetting met het HIV-virus op de huid te zien. Als je terugtelt, dan is Freddie in 1982 besmet geraakt. Waarschijnlijk in Amerika tijdens Queen's Hot Space Tour. Dr. Atkinson vraagt Freddie hoe lang hij al denkt seropositief te zijn. Freddie geeft geen antwoord. Dan doet hij zijn mond open. Hoe lang heb ik nog? Dr. Atkinson vertelt hem dat dat moeilijk te zeggen is. Ongeveer 3 jaar. Misschien iets langer. Freddie besluit zijn diagnose met maar een paar mensen te delen. De leden van Queen zitten daar niet bij. De enige mensen die weten dat Freddie AIDS heeft zijn zijn hartsvriendin Mary Austin, persoonlijke assistent Peter Freestone, huiskok Joe Fanelli, Queen-manager Jim Beach en partner Jim Hutton. Freddie wil dat Jim ook een AIDS-test laat doen, maar die weigert. Jim is doodsbang voor de uitslag en bovendien wil hij niet dat Freddie zich schuldig gaat voelen als ook hij besmet is. In het diepste geheim bezoekt Freddie specialisten die zijn Kaposi-sarcoom behandelen, dat zich snel verspreidt over delen van zijn gezicht en lichaam. In de jaren die volgen ondergaat hij chemotherapie en worden sommige tumoren weggesneden. De ingrepen veranderen langzaam de contouren van zijn gezicht, wat in de loop der jaren ook nog eens sterk vermagert. Nog nooit was er iemand genezen van AIDS en in 1987 geven de statistieken weinig hoop op verandering. Maar Freddie besluit op zijn eigen manier een draai te geven aan zijn doodvonnis. Ik ga dit overwinnen, wordt zijn nieuwe motto. Al zijn hele leven speelt hij een rol. Die van zanger, van artiest, van rockster. Dus waarom zou hij ook nu niet gewoon een rol kunnen spelen? Yes, I'm the great pretender. Het is niet makkelijk om in woorden te vatten, denk ik, wat Freddie nou zo'n beetje de grootste showman van zijn tijd maakt. Hè? Ik denk dat heel veel neerkomt op toch dat charisma van hem. Ja. Want als je hem op een podium ziet staan of als je naar beelden kijkt, dan gaan je ogen altijd naar Freddie. Hè? Alles richt zich op hem. En dan maakt het denk ik ook niet uit of hij nou bij wijze van spreken in de Leidse Groenoordhallen staat of in Wembley voor 72.000 man. Of zoals later met die grote tours in Zuid-Amerika voor stadions met 250.000 man. Gigantisch. Ja, groot of klein publiek, hij kon eigenlijk alles aan. Ja. Ja, het meest bekende voorbeeld is natuurlijk wel Live Aid, 13 juli 1985. En laten we het daar even wat langer over hebben, mensen. Want alle grote artiesten van die tijd waren er die dag bij. Ofwel in Londen, ofwel ergens in Amerika, aan de andere kant van de oceaan. Madonna, Led Zeppelin, Phil Collins, Sting, Dire Straits, Mick Jagger. U2. Ja. En hoe kan het nou? Ik vergeet Paul McCartney trouwens, die moet ik even noemen. Ja. Yo, hey. Hoe komt het nou dat iedereen het nog wel over Queen heeft, maar eigenlijk niet of nauwelijks meer over die andere artiesten? Waar zit nou de magie van Live Aid in? Nou, het was natuurlijk in die tijd een van de grootste benefietconcerten, de eerste grote benefietconcerten. Hè? Allemaal geïnitieerd om geld in te zamelen voor hongerend Afrika, met Bob Geldof als een grote organisator. En Queen moest erbij zijn. Queen had net een lange wereldtour achter de rug. Het album The Works uitgebracht met grote hits als Radio Gaga, I Want to Break Free. Ja. En hij had ook een eerste soloalbum uitgebracht. Maar er is echt een keur aan nummers om uit te kiezen eigenlijk. Hè? En dat maakt eigenlijk wel dat dit moment ook in hun carrière bij uitstek geschikt is om dit optreden te gaan doen. Maar hoe pak je dat aan? Hè? Want ze hadden 18 minuten gekregen in de strakke planning. En hoe haal je daar nou het maximale uit? Nou, zij zijn als een van de weinige bands, hebben ze dus speciaal voor dit optreden gewoon geoefend. Hè. Ze hebben een theater, geloof ik, afgehuurd in Londen en hebben daar staan spelen. Ze hebben een hele bewuste keuze gemaakt om een medley van grote hits te maken. Dus allemaal 18 minuten. Dus ja, dan kan je misschien 3 of 4 tracks spelen. Maar zij zeiden van nee, dit is voor een wereldpubliek. Dus we moeten alle grote hits erin knallen. Die hebben ze dus in medley vorm gedaan. Het was gewoon goed geluid. En dat kwam mede doordat de geluidstechnicus van Queen, die liep even naar het mengpaneel vlak voordat Queen begon. En die zette de schuif van het volume net even wat harder dan de andere bands. Dus toen Queen begon, knalde dat natuurlijk ook gewoon het stadion in. Ja. En ja, en goed camerawerk, Michiel. Ja, goed camerawerk. Ik wil hem toch even noemen Bob Wilson. De man in een wit pak die eigenlijk bijna een soort dans aangaat met Freddie. En ik denk dat het optreden ons ook vooral bijstaat omdat het zo prachtig in beeld is gebracht. Ja. En dat komt natuurlijk ook door Freddie, die van links en rechts op het podium danst. Maar het is ook allemaal feilloos in beeld gebracht. Prachtig camerawerk. Want diezelfde man die filmt later ook natuurlijk de Dire Straits. Maar dat is een ongelooflijk statisch en saai optreden. Ja. Maar met Freddie, je verveelt je geen seconde. Ja, Freddie nodigt ook wel uit natuurlijk met al zijn beweging op het podium. Ja, maar hij legt op een gegeven moment ook zijn hand op de schouder van die cameraman. Weet je, kijkt echt de camera in en hij betrekt dus ook die miljoenen of misschien wel een miljard mensen die staan te kijken, betrekt hij er ook bij. Ja. Ik zou eigenlijk zeggen van kijk het gewoon eens even terug als je dit hoort. Ja. Je wordt er zo blij van. En misschien ook een van de hoogtepunten in de film trouwens, hè, waarin het minuut voor minuut is gereconstrueerd. Dat hele optreden van Live Aid en helemaal wordt nagespeeld. Ook heel overtuigend. Ja, maar je hebt eigenlijk al die ingrediënten dus. Hè. Dat kun je wel zeggen. Een groot stadion, een goed ingespeelde band, de hele wereld die meekijkt. Dus het contrast was gewoon erg groot tussen Queen en die andere acts. En al die ingrediënten maakten ook dat Freddie helemaal die artiest kon spelen die hij was. Ja, hij was als een vis in het water, kun je zeggen. En wat ik ook leuk vind, hij was blijkbaar toch ook wel heel zeker van zijn zaak. Want hij woonde in Londen en hij keek eerst een heel groot deel van het hele concert thuis gewoon rustig op de bank zittend voor de tv. En op een gegeven moment keek hij op zijn horloge misschien en dacht ik moet nu ook maar eens die kant op. En hij arriveerde een uurtje van tevoren. En dat vind ik ook wel een leuk detail. En ook helemaal niks van de extravagante kleren die hij normaal aan had. Hè? Dus gewoon een eenvoudige spijkerbroek, een wit hempie, een of andere armband boven zijn arm, in zijn bovenarm. Ja. En gewoon heel simpel en maximaal effect. Dat is wel waar, ja. Daar helemaal niks extravagants of met jasjes of... Hij was helemaal puur natuur. Ja. En geweldig. Maar Michiel, jij hebt iemand gevonden die daar destijds bij was. Ja, ik zat net te denken, je zal er maar bij zijn geweest. Maar we hebben inderdaad iemand gevonden die dat kan zeggen. En dat is Joan, die heb ik opgezocht in Den Haag. En ik heb haar even geïnterviewd over wat haar nog bijstaat van dat legendarische optreden van Queen. Ik ben Joan van der Waal. En ik ben op 13 juli 1985 bij Live Aid geweest in Wembley. Joan, je hebt hier foto's van die dag. Een stapeltje van een stuk of 15 foto's. Daar zien we inderdaad een hele jonge Joan. Want je was toen, hoe oud? Ik was toen 23. Waren we een hele bus vanuit Nederland, gingen we op de bootbus. En we stapten uit en we liepen zo dat heilige gras van Wembley op. En ik stond 50 meter van het podium. Dat vond ik heel bijzonder. En ging je echt voor Queen erheen? Ik ging eerlijk gezegd voor Paul McCartney. Maar Queen was ook wel echt een van de grote namen waarvoor ik ook ging. Want ik had Queen al diverse keren eerder in Nederland gezien. Waanzinnige concerten. Hey, en wat staat jou bij van die dag, 13 juli 1985? Ja, eigenlijk best heel veel nog, ook al is het heel lang geleden. De sfeer die was zo ontzettend goed en zo gaaf. En nou ja, dat Charles en Diana achter ons op die eerste ring zaten. Zo dicht bij het podium stond. En Style Council was geweldig. U2 was geweldig. En Dire Straits vond ik zelf wat minder. En toen kwam daarna Queen. En die waren gewoon echt zo ontzettend goed. Die Freddie Mercury, die stal echt de show. Heb je het gevoel gehad toen van, ik ben hier bij een legendarisch optreden? Op dat moment dus niet. Dat is de ergste. Dat realiseer ik me pas jaren later. Nou, sterker, nu misschien pas zo'n beetje, tenminste de laatste 10 jaar. Maar op dat moment wist je wel dat het bijzonder was. En heel veel bijzondere artiesten. Maar niet dat je bij zo'n historisch iets was. Zijn er momenten uit het optreden die je nog bijstaan? Ja, wat me nog heel erg bijstond was dat Freddie Mercury zo met die cameraman speelde. Die was heel erg aan dollen met die cameraman. En later toen ik terug was, weet ik nog dat mijn broer zei van die Freddie Mercury was goed, hè? En hoe die deed met die cameraman. Dat staat me nog heel goed bij. En qua nummers, hoogtepunten? Ja, het begin al, dat hij begint met Bohemian Rhapsody, met Mama, dat hij begint met die piano, dat blijft mooi. En iedereen zong ook meteen mee. Ja. Het was voelbaar dat iedereen dat een geweldig stukje concert vond. Maar je hebt geen foto's van Queen gemaakt? Nee, erg, hè? Maar dat was ook, fotograferen was toen allemaal zo anders. En ik was ook zwaar onder de indruk, dus ik was gewoon aan het genieten van het concert. Ja. Daar hou ik het maar op. Joan, jij bent gewoon een van de zeer weinige Nederlanders die kan zeggen dat ze bij het meest legendarische optreden van Queen ooit zijn geweest. Hoe kijk je daar nou op terug? Ja, dat vind ik eigenlijk best wel bijzonder, omdat we met een hele bus gingen vanuit Nederland. Nu realiseer ik me pas hoe bijzonder het was. Heb ik me toen helemaal niet gerealiseerd. Nee. Ja, geweldig. Inderdaad, je zal erbij zijn geweest, zeg. Maar die Freddie ook. Man, man, man, wat een entertainer en wat een stem. Ja, dan komen we meteen bij het volgende puntje. Nou ja, hij was Freddie als zanger. Ja, inderdaad. Nou, hij was heel veelzijdig als zanger. Hij kon net zo makkelijk klinken als Marlene Dietrich bijvoorbeeld. My fine friend, take me with you and love me forever. Ja, fluistert het bijna, hè? Mooi. Hij kon ook klinken trouwens als zijn oude jeugdheld Elvis. Knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold fever. Ja, echt Elvis, hè? Dat trillen een beetje. Vintage Elvis, ja. Ja, mooi, hè? Die geïsoleerde tracks, jongens. Dat je Freddy dus in zijn eentje hoort. Laten we er nog een paar doen, want er gaat weinig boven Freddy in isolatie, vind ik. Ja, en ik kies dan voor een geweldig hard rock statement in de gedroomde opener van hun eerste album, Queen. Keep Yourself Alive. Well, I loved a million women in a Belladonna case. And I had a million dinners brought to me on silver trays. Give me everything I need to feed my body and my soul. When I grow a little bigger, maybe that can be my goal. I was told a million times of all the people. Ja, en het Beatles-achtige en theatrale Killer Queen. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cakes, she says, just like Marie Antoinette, a building remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Heerlijk. Ik vind nummer. Dit zo mooi. Ja. Oh. Je kan ook bijna niet horen zonder te gaan meezingen. Hebben jullie dat nou ook? Ja. Het is zo heerlijk. Echt fantastisch, ja. En wat ik ook zo mooi vind is Somebody to Love, hè, zijn ode aan Aretha Franklin. I go down on my knees and I start to pray till the tears run down from my eyes, Lord, somebody, ooh, somebody, can anybody find me somebody to love. Zo'n naplucht voor de volgende regel. Hè? Moet ook wel als je zo zingt. Geweldig. Ja, en hij schuwde ook het grote gebaar niet. Luister even naar deze klassieker, We Are The Champions. I've had my share of fan kicked in my face, but I've come through. And I need to go on, on, on, on. We are the champions, my friends. Ja, tegen het eind van zijn leven ja, was zijn lichaam natuurlijk doodziek. Maar zijn stem werd wel wat dunner, maar die stem was er nog wel. Luister naar The Show Must Go On. The show must go on. The show must go on. Yeah. Ja, dat echt hele mooie fragmenten. Je hoort ook de veelzijdigheid. En ja, geweldig om te horen wat die stem van Freddy allemaal kon. We zijn op zoek gegaan naar iemand die goed uit kan leggen hoe dat allemaal zat met die zangtechniek van Freddy. En dat is Luc Devens van Rock4. Wiebo, jij bent naar Luc toegegaan. Klopt, ja. Ja, ik ben bij hem backstage geweest bij een optreden van hem. Hij is zanger van een Nederlandse a cappella groep, Rock4, wat je al zei. En hij kan heel goed Freddie Mercury nadoen. En ik ben trouwens ook op bezoek geweest bij Tanya Cross. Die kennen we allemaal wel natuurlijk. Nederlandse, nou, ik denk wel bekendste operazangeres. Zij kan ook heel mooi vertellen over Freddie's stem. Dus je hoort nu zowel Luc als Tanya. Tanya! Oh, hi! Kom maar binnen. Leuk dat ik even langs mag komen. Nou, welkom. Als je Freddie Mercury moet omschrijven als zanger, hoe zou je dat dan doen? Ja, en een zanger met eigenlijk een van de grootste bereiken die ik heb gehoord van de popmuziek. En dat is heel erg dankbaar wel, hè, om zo'n bereik te hebben. Betreffende hoe je je melodie kiest, hè, hoe je melodie componeert. Bij Freddie Mercury is dat 4,5 octaaf, laten we zeggen, ja, van stembereik. Dus echt ongekend. Ik denk dat hij heel erg dynamisch was en heel rijk in kleuren. Hij was wel perfect in zijn imperfectie, denk ik. Wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, als je technisch naar zijn stem gaat luisteren, hoor je hem natuurlijk lispelen. Vanwege dat groot gebit misschien? Ja, dat ook. Maar dat is een op een gegeven moment een handelsmerk. Omdat iemand zo goed is en zo mooie liedjes heeft gemaakt, dat een ding wordt. Hij heeft ook een klank waarbij, ja, ik noem het een soort met stembanden van staal. Hè? Dus met een mooie metaal erop. Maar kan ook heel mooie kleuren maken. Maar het is ook soms ook een beetje nasaal, maar ook wel lekker. Een glashelder water, maar ook met een scherp randje. Maar je merkt wel dat je kan dat niet zomaar faken. Je moet het echt kunnen. Om dan zo met één stem zo'n enorm bereik aan te gaan in een nummer. Je moet echt ballen voor hebben, hoor. Ik vind het mooi als een zanger niet te clean is. En hij was geweldig, maar hij was niet clean. Ik vond hem altijd risico nemen. Dat vind ik altijd sowieso mooi als een zanger risico durft te nemen in zijn liedjes. Dan hoor je dat hij aan het werk is. En dat is belangrijk. Niet veilig. Het mag niet veilig zijn. Want als je inderdaad zoveel risico's neemt als zanger dan, dat zeg je net, dan heb je natuurlijk een dikke kans dat het gewoon een keer misgaat. Hoor je dat ook? Want ik hoor dus wel een verschil in studio en live. Ja, als je studio hoort van Mercury, hoor je heel veel kopstemdingen. En die hoor je live nooit, of bijna nooit. Want is dat lastig, een kopstem? Ik denk dat het voor hem was het vooral lastiger. Maar hij voelde zich comfortabel in zijn borststem live. Hij heeft een popzangerstem met een opere zangerbereik. En daardoor was de hele wereld voor hem open. Heerlijk lijkt me dat toch, als zanger. Dat je gewoon alles kunt doen wat je wil. Het is jaloersmakend. Ja. Ja. En bij hem, het jaloersmakende is dus, is dat je hoort dat het moeiteloos is. Want hij schakelt van de middenstem, borststem, naar de hoogte, naar daarboven en ook raszuiver. Ja, dan denk je ook van ja, dat heb je of heb je niet. En dat heeft hij. Ja. Hoor jij trouwens een ontwikkeling in de stem van Freddy in de loop der jaren? Jawel. De eerste albums, dat is, dan hoor je zijn stem heel vrij en heel los. En het gaat allemaal vanzelf. En langzaam wordt het wat meer werken. En er komt ook een rauw randje op. Hm. Dat heldere gaat er een beetje van af. Maar zoals gezegd, ik vind dat niet erg. Ik vind het mooi als een zanger fases doormaakt in zijn carrière en zijn stem. En wat hij daarmee gedaan heeft met die fases, dat hoor je niet vaak. Nee. Dat gebeurt bijna nooit. Daarom is het ook zo jammer als zulke grote talenten komen te overlijden. Dat je denkt van, oh, stel dat je niet een destructief leven had, maar gewoon lekker en gezellig je hondjes ging uitlaten. Zo, en verder Freddie Mercury bent, weet je wel zo. Ja. Dan zouden we nog steeds van die enorme instrument kunnen genieten. Maar ja, dat is dan achteraf gepraat, hè? Helaas, ja. Hoe denk je dat hij, als hij nog had geleefd, hoe hij had geklonken nu? Een stuk lager. Ja. Dat denk ik wel. Maar misschien waren de liedjes kleiner geworden. Of was het een ander repertoire geworden. Passend bij zijn stem en zijn gevoel van nu. Ja, dus ik vind het mooi dat Mercury zo'n algemeen erkende stem heeft. Er is dus bijna geen andere band of andere zanger mee te vergelijken. Oké, ja, dan hebben we dus Freddy als showman behandeld als zanger. In vogelvlucht, hè, want je moet maar lekker naar de albums teruggaan als je dat allemaal in volle glorie wil horen. Maar nu even over Freddy als songschrijver. En ik vond het wel heel bijzonder om te ontdekken dat Queen dus 4 songschrijvers maar liefst in zich heeft. Die ook allemaal grote hits hebben geschreven voor de band. Ja, welke band heeft dat? Ja, ik heb geen enkel ander voorbeeld in de popmuziek waar je dat ziet. Dus zowel ook John Deacon en Roger Taylor dus allemaal grote hits geschreven voor de band. Daar moeten we het later nog even over hebben. Freddy schreef ongeveer 70 nummers voor Queen. Dus alle grote hits die we kennen. Nou, natuurlijk Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Somebody to Love. We hebben ze allemaal even gehoord. We Are the Champions. En wat opvalt is, vind ik, de enorme veelzijdigheid in zijn liedjes. Ze konden van alles zijn. Gemeen en vilijn. Erotisch, gevoelig, maar soms ook wel een beetje banaal. Zoals dit nummer van Innuendo, het laatste album, Delilah, over zijn katten die niet op zijn bed mogen piezen. You make me so very happy when you cuddle up and go to sleep beside me. And then you make me slightly mad when you pee. Ja, niet alleen de teksten variëren, ook qua muziekstijl, hè, varieert hij enorm. Van opera tot funk, van speed metal tot variété-achtige nummers. Luister maar eens even naar deze twee extremen. So adorable. Seaside rendezvous. Woehoe. Seaside rendezvous. Give us a kiss. Dat is toch briljant als je dit allemaal kunt maken. Ja. Ja, en daarbij was hij ook nog eens een heel fantasierijk componist. En hij is echt een man, zou je kunnen zeggen, van de epische rocktracks. Dat gaan we natuurlijk in show 3 gaan we het hebben over Bohemian Rhapsody. Gaan we dat uitvoerig behandelen. Maar de voorbeelden daarvan vinden we al echt op die eerste twee Queen-albums. Queen en Queen 2. En een van de eerste voorbodes daarvan is toch wel het nummer March of the Black Queen. En dat is eigenlijk een nummer van, nou, volgens mij iets meer dan 6 minuten. Waar we echt al zien dat Freddy van, ja, zeer complexe structuren in zijn liedjes hield. Allerlei tempowisselingen, koortjes van zeer luid naar opeens heel erg stil en klein. Het was progressive rock, zeg maar, denk ik, voor die tijd. Maar ook toch heel compact. Dus een band als Yes of Genesis, die konden gerust nummers maken van, laten we zeggen, een kwartier of 20 minuten. Terwijl Queen het heel compact houdt en toch binnen die 6 à 7 minuten maximaal. Maar niet in de structuur dus van een coupletje en een refreintje en zo. Oh nee. Soms is het zelfs moeilijk aan te wijzen van, zit er nou een refrein in überhaupt? Ja. En nou, laten we even naar een voorbeeld luisteren. Ik noemde het al even March of the Black Queen. Dus die eigenlijk een vroege voorloper van Bohemian Rhapsody. Ja, en de teksten zijn niet altijd even makkelijk te doorgronden. Maar één tekst moeten we toch wel even noemen. Of althans een zin uit een nummer. Dat is het nummer My Fairy King van het eerste album van Queen. Want daar haalt Freddie ook de inspiratie voor zijn artiestennaam vandaan. Mercury. Mother Mercury, look what they done to me. I cannot run, I cannot hide. Ja, zo wordt Freddie Bulsara, die al zijn voornaam veranderd had, uiteindelijk Freddie Mercury. Die naam vond hij veel beter passen bij de rockster die hij wilde zijn. Ja, en dat doet hij ook echt in zijn paspoort. Hè? Vanaf 1970 staat dat ook in zijn paspoort. Farrokh Bulsara bestaat dan ook juridisch niet meer. En hij bedenkt ook de naam Queen. Want hij baseert zich op een tijdschrift met de naam Queen. En dat sprak hem direct aan, die naam. En misschien was hij zich ook wel bewust van de homoseksuele ondertoon. En dat ging hem er denk ik vooral omdat het een universele naam was. Beetje koninklijk. Je kunt er van alles bij denken en van vinden. Nou ja, hij legt dat voor aan de band. Maar de rest van de band is matig enthousiast. Maar uiteindelijk gaan ze toch akkoord. Dus je kunt eigenlijk wel stellen dat Freddie als artiest enorm zijn stempel drukt op de naam. Hè? Op de kleding van de band, de presentatie op het podium, de uitstraling van de groep. En die rol zou hij trouwens blijven vervullen. Hè? Hij blijft steeds, maar dat artistieke en muzikale grenzen blijft hij opzoeken. Zowel met Queen als later ook in zijn solo carrière. Mm-hmm. En dat maakt hem als artiest denk ik ook zo boeiend. It's amazing. I mean, now I'm going into opera, you know. Forget rock and roll. Na zijn AIDS-diagnose stort Freddie zich op zijn werk. Te beginnen met het schrijven van songs voor een album dat hij met de Spaanse operazangeres Montserrat Caballé wil maken. Freddie's leefwereld speelt zich ofwel thuis af in zijn veilighaven Garden Lodge in Londen of in de opnamestudio. Hij focust zich op zijn inner circle. Het contact met mensen daarbuiten is vrijwel nihil. Een schril contrast met zijn turbulente jaren 70 en begin jaren 80. Freddie trekt zich terug uit het publieke leven. Maar het publieke leven weigert hem los te laten. Een week na zijn AIDS-diagnose leest hij in de Britse sensatiekrant The Sun een artikel van 3 pagina's met de titel AIDS Kills Freddie's Two Lovers. Daarin wordt het verhaal verteld van Tony Bastin en John Murphy, 2 voormalige geliefden van Freddie die aan AIDS zijn bezweken. Hoe kwam The Sun aan deze informatie? Love kills, drills you. Een paar maanden daarvoor heeft Freddie zijn assistent Paul Prenter ontslagen en hij is degene die alle vuile was aan The Sun heeft verkocht. In het artikel wordt een boekje opengedaan over Freddie's seksleven. Dat hij met honderden mannen naar bed is geweest, maar nu samenwoont met Jim Hutton. En dat hij jarenlang liters wodka en grote hoeveelheden cocaïne naar binnen werkte. Freddie is kapot van dit verraad. Prenter heeft zelfs nog het lef om hem op te bellen en excuses te maken. Hij zou zijn opgejaagd door de pers en uiteindelijk zijn gezwicht voor het lucratieve aanbod van £32.000. Freddie wil het niet horen. Hij besluit de muren om zich heen nog verder op te trekken. Als zijn ooit goede vriend Paul Prenter hem op deze manier verraadt, wie kan hij dan nog vertrouwen? Death on two legs. You never had a heart of your own. Killjoy, bad guy, big talking, small fry. You're just an old barrel boy. Have you found a new toy to replace me? Can you face me? But now you can kiss. my ass goodbye. Feel good. Freddy wil weg. Weg van de bloedhonden van de Britse pers. Hij vertrekt met zijn loyale inner circle en tassen vol medicijnen naar Ibiza. Daar komt hij enigszins tot rust bij het zwembad en op de tennisbaan van Pike's Hotel. Tijdens het tennissen loopt Freddy een vervelende wond op onder zijn rechtervoet. Deze wond zal nooit meer genezen en hem het lopen steeds moeilijker maken vanwege de soms ondraaglijke pijn. Maar het entertainersbloed blijft stromen en Freddy stapt tijdens diezelfde vakantie op Ibiza het podium op van een plaatselijke concertzaal, samen met Montserrat Caballé. 6.000 mensen zijn getuigen van de première van hun gezamenlijke nummer Barcelona. Als het nummer is afgelopen, springen alle 6.000 aanwezigen overeind en beginnen oorverdovend te applaudisseren. Iedereen is diep onder de indruk van deze unieke mix van pop en opera. Er gaan zelfs stemmen op dat dit het nieuwe Spaanse volkslied moet worden. Dat gebeurt natuurlijk niet, maar het duet is wel zo'n succes dat het kort daarna wordt gekozen als het officiële lied voor de Olympische Spelen die in 1992 in Barcelona worden gehouden. Even voelt Freddie Mercury zich weer Queen of the World. Een lust voor het oor, zo'n uur lang. Je hoorde de eerste aflevering van De Laatste Dagen van Freddie Mercury. Dat is een podcast van Wibo Dijksma, Anne Hurekamp, Michiel Tjepkema en Edgar Hamer. Voor NPO Radio 5 en Avro Tros. Je favoriete podcast-app zijn nu al de eerste 2... en vanaf later vandaag ook de eerste 4 afleveringen te beluisteren. En aflevering 5 en 6 verschijnen dan volgende week woensdag op 1 december. Dat is dan Wereld AIDS-dag. Bijna 3 uur, zometeen het NOS Journaal. Eerst nog even Queen en David Bowie. Slashed and torn. NPO Radio 1. 3 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In het opvangcentrum in Ter Apel zitten opnieuw honderden mensen te veel. Het zou gaan om een overschrijding van 600 mensen, meldt RTV Noord. In oktober was het ook al veel te druk in het aanmeldcentrum. Op dat moment moesten asielzoekers slapen op onder meer stoelen. Er ontstonden vechtpartijen en de ME moest ingrijpen om de rust weer terug te laten keren. Een woordvoerder van het COA bevestigt dat er te veel mensen zitten, maar noemde geen aantallen. Een manuscript van fysicus en Nobelprijswinnaar Albert Einstein heeft bij een veiling in Parijs een bedrag van 11,7 miljoen euro opgeleverd. Veel meer dan veilinghuis Christie's had verwacht. Zij hielden rekening met een bedrag van 2 tot 3 miljoen euro. Het gaat om 54 pagina's met aantekeningen over de relativiteitstheorie die Einstein in 1915 publiceerde. Het geveilde document is een van de slechts 2 bewaard gebleven documenten waarin aantekeningen staan over de wereldberoemde theorie. Bij de rellen van afgelopen vrijdag in Rotterdam heeft mogelijk nog iemand een schotwond opgelopen. Een 5e slachtoffer heeft zich gemeld. De kogel zou door agenten bij de rellen afgeschoten zijn. Of dat ook echt zo is, wordt nog onderzocht. Net als bij de 4 andere mensen die zijn geraakt. En over een paar uur lanceert de ruimteorganisatie NASA een sonde die op weg gaat naar een planetoïde miljoenen kilometers hier vandaan. Het is de bedoeling de zonde met zo'n 22.000 kilometer per uur op dat ruimterotsblok te laten knallen, om zo te testen of ze de koers van een planetoïde kunnen veranderen. Als dat lukt, zou dit een interessante manier kunnen zijn om de aarde tegen ruimterotsblokken te beschermen. Geen enkele natuurramp is zo verwoestend als een planetoïde die op de aarde botst. De lancering is rond 7:15, maar de inslag laat nog wel even op zich wachten. Die is pas eind september volgend jaar. Het weer, hier en daar komt dichte mist voor en die kan lang blijven hangen. Komende dag wordt het zo'n 5 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Een heel goede nacht. Dit is nog steeds Focus. Ik ben Rick Uilenbroek en ook dit uur hoor je weer de beste podcasts van NPO Radio 1. We duiken in de wereld van de medische zorg. En we beginnen, ja, hoe kan het ook anders, met corona. Armand Geerps is hoofd van de IC-afdeling van het VU Medisch Centrum in Amsterdam en hoogleraar intensive care geneeskunde. Speciaal voor Argos houdt hij een audiodagboek bij van zijn werkzaamheden op die afdeling. En na bijna 2 jaar vechten tegen het coronavirus vindt Armand het wel tijd dat we de feiten onder ogen gaan zien. Covid blijft voorlopig onder ons en zal een nare ziekte zijn waar we mee moeten leven. We moeten ons er volgens hem daarom op instellen dat een deel van de bevolking elk jaar een prik moet halen. En ook dat elk jaar opnieuw covid-patiënten op de IC en andere verpleegafdelingen terechtkomen. Dat betekent dus blijvende extra last voor ziekenhuizen. En daarom roept Armand het kabinet op tot actie. Het is nu vrijdag 19 november. En ik zit nu niet in de auto, ik zit achter mijn bureau. De reden daarvan is eigenlijk vrij simpel. Dat een vorige opname, daar was de kwaliteit door technische problemen zo groot dat ik dacht nu maar even van achter mijn bureau te doen. En ik kijk nu naar een groot scherm met allemaal e-mails. Nou, het gaat natuurlijk helemaal niet zo goed. We zeggen dat er heel langzaam steeds meer COVID-patiënten bijkomen. En dat we de aantallen bedden die gereserveerd zijn voor COVID, dat we die maar steeds moeten uitbreiden. En dat gaat dan als volgt. Dan is er een of ander overleg. En dan komt er vanuit vrij centraal de coördinatie van, nou, die regio moet zoveel bedden voor COVID reserveren. En dat wordt dan vertaald naar wat dan wordt genoemd een fair share per ziekenhuis. En dan krijgt ieder ziekenhuis, ja, als een soort van dictaat te horen dat er zoveel bedden voor COVID gereserveerd moeten worden. En het gaat natuurlijk ten koste van de, wat dan heet, de reguliere zorg. De bedden die er zijn voor andere patiënten. En het maakt ook dat je je zorg helemaal anders moet organiseren. En dat wordt ook steeds moeilijker om een aantal redenen. Een van die redenen is dat het ziekteverzuim, dat was sowieso al hoog. En dat zien we nu ook dat dat door die nieuwe coronagolf nog hoger is. Ze vallen toch mensen uit die positief getest worden of die op een test moeten wachten of die ook daadwerkelijk ziek zijn.

Kids Heart van Tim Knol. Focus. We blijven nog even in het ziekenhuis, maar we verlaten dan wel de IC-afdeling van het VU Medisch Centrum. En we gaan richting het laboratorium van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Want hier wordt volop onderzoek gedaan naar 3D-technologie. Dat houdt in dat implantaten op maat worden gemaakt. Soms van metaal of kunststof, maar ook soms van een stukje bot afkomstig uit het lichaam van de patiënt. In de RTV Noord-podcast De Genezers spreekt Pieter de Hart met patiënt Heinz Tulemeijer en kaakchirurg en oncoloog Max Witjes. De Genezers is een podcast over ziekte en genezing, over dokters en patiënten, over methodes en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Deze aflevering gaat over 3D-technologie. Een belangrijk hulpmiddel bij steeds meer operaties. Meneer Tulemeijer ontdekte een paar jaar geleden zelf een gezwel in zijn mond. Eigenlijk constateerde ik zelf iets onregelmatigs met het puntje van mijn tong ergens achter mijn voortanden. En aangezien ik vlak daarvoor, of kort daarvoor, een hele intensieve behandeling had gehad bij een mondhygiëniste en nog voor een nakontrole daar naartoe moest, heb ik gedacht van nou, ik laat er even naar kijken en dan weten we wat het is. Ja. En zo kwam het eigenlijk aan het rollen. Het bevond zich in zijn mondbodem en bleek kwaadaardig. Kaakchirurg-oncoloog Max Witjes wist het met succes te verwijderen. Zo, meneer Tulemeijer had een tumor in de mondholte. En die zat achter zijn voortanden in de mondbodem. En die groeide daar in de onderkaak, vanuit de mondbodem tegen de kaak aan. Dat was op zich was dat goed behandelbaar. Alleen het type tumor is wel vervelend. Dat moet je echt met een operatie weghalen. Dus dat is wel een hele ingrijpende behandeling wat je moet doen. Ja, en dat is gebeurd? En dat is bij hem gebeurd en dat is gelukkig ook goed afgelopen. Niet alleen in de uitkomsten, maar ook in dat hij het overleefd heeft. Hè? Want hij is nu in de veilige zone. Hij heeft zijn 5 jaar overlevings gehad. Dus, ja. En hij is ook heel tevreden, kan ik je uit eigen waarneming melden. Ja. Ik heb appeltaart van zijn vrouw gehad, dus ik weet het ook. Ja. Inmiddels zijn we meer dan 6 jaar verder. En is de patiënt nog altijd verheugd over wat er toen gebeurd is. Ik beschouw het eigenlijk als een soort wonder. Toch, ondanks alles. Ja, het is natuurlijk techniek en het is kennis en kunde. Maar in mijn persoonlijke ervaring is het toch een soort mirakel dat het allemaal kon en zo gelopen is. En het eindresultaat bekijkend, ja, is dat eigenlijk het woord wat het beste bij de situatie past, vind ik. Ik beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor de zieke, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Dr. Max Witjes is de genezer in deze aflevering. Hij heeft de afgelopen jaren honderden patiënten kunnen helpen dankzij de 3D-techniek. Wat hem betreft worden dat er nog veel meer. Maar hij loopt tegen de grenzen van de groei aan. Met de huidige bemanning lukt het niet, terwijl we eigenlijk moeten uitbreiden als je de ambitie zou willen waarmaken. Dus we zijn heel tevreden. We hebben in de afgelopen, om even wat getallen te noemen, we zijn in 2015 begonnen. En sindsdien hebben wij binnen het ziekenhuis, het UMCG, hebben wij een kleine 1300 behandelingen voorbereid met 3D-technologie. Ja. En we hebben inmiddels ook een 3D-clinical network, zoals we dat noemen, met de noordelijke ziekenhuizen. Vooral nog gericht op de kaakchirurgie, omdat dat voor ons hele makkelijke gesprekspartners zijn. Maar eigenlijk met de bedoeling dat we uit te breiden naar andere specialismen. En daar hebben wij in de afgelopen 2-3 jaar, orde grootte, hebben ongeveer een kleine 300 behandelingen voorbereid voor onze collega's in de regio. Dus als het gaat om dat soort aantallen, dan zijn wij heel tevreden. Ja, maar dit zijn wel de grenzen van de groei, als ik je zo hoor. Nou ja, we hebben gewoon mankracht. Dat is dan wat je nodig hebt. Hè. Om zeg maar meer te blijven bedienen, dan heb je echt mankracht nodig. Is het nu ook zo dat er steeds meer specialismen zich melden en zeggen, Max, help ons? We krijgen heel vaak vragen. En dat begint vaak met een onderzoeksvraag. Dus het is vaak een vraag van, kan ik mijn techniek, kan ik mijn behandeling verbeteren? Of ik heb hier een bepaald scanapparaat of een bepaald materiaal, kan ik dat gebruiken? Dus de vragen komen van verschillende hoeken. Maar dat is wel, dus het is niet altijd, begint niet altijd met een patiëntenprobleem, maar heel vaak wel hoor. Maar soms ook, vanochtend heb ik een overleg gehad met bijvoorbeeld een wetenschapper van de rug. Van de Faculty of Science and Engineering, hè, dus de engineers. En die hebben ook allerlei technologie en materialen waar ze zeggen, well, goh, zouden we dat niet in jullie systeem kunnen gebruiken om bijvoorbeeld bepaalde dingen te optimaliseren die jullie aan het maken zijn. Ja. Ja. En dan zeg je, nee, dat kan niet, want we lopen tegen onze grens aan. Nou, dat dan ook weer niet. Maar je moet wel heel erg op zoek naar funding bijvoorbeeld. Dat is heel belangrijk. Hè? Dat je dus geld krijgt voor je onderzoeksideeën. Als het om patiëntenzorg gaat, ja, dan zitten we nu tegen een soort grens aan van de dingen die we kunnen. Dus dat moet je met mankracht uitbreiden. Maar goed, daar zit dan ook een model aan waar je inzichtelijk moet maken. Hè? Hoe je dat terugverdient bijvoorbeeld. Wat is dat bedoel ik niet flauw hoor, maar wat is je beste verkoopargument als het gaat om mensen bereid te vinden om meer geld daarin te stoppen? Zo, het beste argument om 3D-technologie te gebruiken is de voorspelbaarheid van een behandeling. Dat is echt, dus de voorspelbaarheid waarbij je iets van tevoren bedenkt voordat je een behandeling inzet. En dat je dan allerlei hulpstukken maakt zodat je dat kan gebruiken in een operatie, tijdens de operatie ook precies kan uitvoeren wat je van tevoren bedacht hebt. Dat is het grootste en daar zit de grootste winst in voor onze technologie op dit moment. En die voorspelbaarheid die maakt dat je dus iets kan bedenken van tevoren waar je met een groep over praat. Van nou, zo moet het worden. Een bepaalde reconstructie of een bepaalde behandeling waar je zegt, zo moet je er naartoe. En dat je dat dan ook uit kan voeren zoals je het bedacht hebt. Dus dat het niet meer van het moment en van de, nou ja, hoe de pet staat van de chirurg, om het zomaar even plat te zeggen, dat het daarvan afhangt. Maar dat het eigenlijk van tevoren zo bedacht is dat je dat ook zo uitvoert. En dat het dus ook niet meer uitmaakt wie dan de operatie doet. Als je allemaal dezelfde vaardigheden hebt, dan zou je in principe bepaalde behandelingen op een bepaalde manier kunnen uitvoeren met hetzelfde resultaat. Ja, de eerste dag zijn we inderdaad ook wel ongeveer daar een dag geweest. En dan krijg je een multidisciplinair spreekuur, waarin allerlei disciplines de revue passeren. En je dus als patiënt ook de revue passeert bij de diverse disciplines. En dan wordt er aan de hand daarvan wordt hij dus... En er wordt dus ook zeer goed uitgelegd wat de mogelijkheden zijn. En de risico's ook wel, maar de technische mogelijkheden kwamen op mij toen zo positief over dat ik daar eigenlijk geen angst voor heb gehad en me nou in goede handen wist. Ja, dat klinkt heel stoer, maar was dat toen echt zo? Ja, zo zit ik in elkaar. Ik was niet echt bang, nee. En ik misschien dat het een beetje simplistisch is, maar ik beschouwde het als een soort mechanische ingreep van dit onderdeel of dit gedeelte. En dat eigenlijk was de detail bleek pas na de hand, want toen werd er gemeld dat er geen uitzaaiingen waren. Maar zoals het zich presenteerde, was het, nogmaals, simpel gezegd, dit eruit zagen en iets er anders erin zetten. En dat bedoel ik met mechanisch. Wat meneer Stulema heeft meegemaakt is dat zijn tumor die zat tegen de kaak aan, tegen zijn onderkaak aan de binnenkant. En daar moest eigenlijk een stuk bot tussenuit worden genomen. En dat kun je herstellen op verschillende manieren. En eigenlijk de standaard in de wereld sinds de jaren 80, denk ik, van de vorige eeuw, dat is geïntroduceerd in die periode, is eigenlijk wel dat we dan een stukje bot lenen van, lenen is niet het goede woord, maar we transplanteren het. En transplanteren het dan naar het defect in de kaak. En die transplantatie die kan met verschillende botstukken gebeuren. Maar eigenlijk de meest gebruikte in de wereld is het kuitbeenbot. Dat is het makkelijkste transplanteren en het beste vormen. Is er nog een gedachte achter waarom dat zo is? Dat blijkt gewoon uit de praktijk zo te zijn. Ja, dat heeft te maken met de balans tussen hoe goed het te gebruiken is in de kaak. Dus hoe makkelijk het past aan de vorm van de bestaande kaak. Het heeft ook te maken met de bijwerkingen van de operatie aan het been. Dat die goed op te vangen zijn gemiddeld. De voorspelbaarheid vooral. Dat is ook belangrijk. Dus dat je weer weet van nou, als ik dat neem, dan weet ik in ieder geval wat voor soort operatie ik heb. En het komt ook wel voor dat dat niet kan. Dus dat je dat botstuk niet geschikt is en dat je moet uitwijken naar een ander botstuk. Of dat het helemaal niet wil met een botstuk. Dus dat je het defect alleen maar verbindt met bijvoorbeeld een metalen verbinding. Dus een plaat. Ja. Dus dat zijn allerlei uitkomsten. Maar het mooiste is als je er een botstuk in kan zetten. Wat getransporteerd wordt van het eigen lichaam. Zodat dat weer kan vergroeien en eigenlijk weer gaat functioneren als normale kaak. Maar ook weer spieren en alles aan kan hechten. Ja, maar jullie nemen niet zomaar hop een stukje bot. Daar wordt het een en ander mee gedaan, zou ik denken. Ja, als je een kaak, een onderkaak vooral reconstrueert, zoals dat dan heet, dan heb je eigenlijk een vorm na te bootsen. En het kuitbeen is recht. Maar de onderkaak heeft eigenlijk een soort U-vorm. En dan met de kin het kleine stukje, het verbindende stukje, en dan de lange poten van de U naar achteren toe. En die U-vorm die moet je nabootsen. En dat is uit de hand is dat best lastig. Want tijdens een operatie heb je geen referentie. Als je de tumor hebt verwijderd, heb je ook een stuk kaak verwijderd. Ja, en dan heb je niet echt een goede referentie van hoe lang, hoe ver, hoe breed moet ik het bot er nou inzetten. En dat gaat dan op het timmermans oog. Dus de ene is daar wat beter in dan de ander. Hè. Dus daar heb je wel natuurlijk een verschil. Maar de uitkomsten in functie of in esthetiek, die zijn natuurlijk heel verschillend. Als je allemaal verschillende chirurgen hetzelfde laat doen, dan krijg je toch verschillende maatvoering. Ja. En dat is heel invoelbaar. Dat is niet, de een is niet beter dan de ander per se, maar het is gewoon anders. Ja. En dat is een lastige als je dat goed wil uitvoeren. Dus ja. Dat betekent dat je heel erg op je gevoel of op je inzicht, en dan probeert in de operatiekamer met allerlei trucken, probeerden we vroeger, voordat we de 3D-technologie hadden, probeerden wij echt grip te krijgen door bijvoorbeeld alvast een plaat voor te buigen om te zien van nou, hoe past het in die vorm. Maar dan moet je dus het stukje bot aanpassen aan de vorm van de plaat. En die is altijd rond. En botstukken kun je niet rond zagen. Dus dat zijn altijd in verstek, hè, zoals dat dan heet. Dus dat zijn heel veel uitdagingen die je over moet overkomen. En wat is nu de 3D-toevoeging daaraan? Nou, wat ook nog belangrijk is dat het transplantatieproces tijdens de operatie, dat moet niet te lang duren. Dus je wilt twee dingen. Je wilt de tijd zo kort mogelijk houden. Want in de tijd dat je aan het opereren bent, is het vaak het botstuk niet door bloed. Dus die tijd moet bekort worden. Dat heet ischemietijd in het vakjargon. Dus jullie staan echt onder druk tijdens dat zit een tijdsdruk op. Ja. Ja. En hoe sneller, hoe beter is de gedachte. En je wilt ook niet te veel manipuleren met het weefsel. Want je wilt transplanteren. Want als je heel vaak daaraan moet zitten, dan heb je risico dat je ook het weefsel beschadigt. Dus dat de doorbloeding slechter wordt doordat je vaatjes kapot maakt. Ja. En daar moet je dus heel kwetsbaar, dus je moet er wel voorzichtig mee omgaan. En als je dat met 3D-technologie voorbereidt, ten eerste heb je al een plan. Dus je weet van tevoren hoe de vorm wordt. We maken in de computer, proberen we alles zo voor te bereiden dat je precies kunt voorspellen hoe lang het botstukjes moeten zijn die van het kuitbeen erin moeten, op welke plaats. En dat kunnen we inmiddels binnen 2 mm nauwkeurig orde grootte. Dus dat is voor ons een enorme precisie. En daarnaast hebben we hulpstukken. Dus wij kunnen het voorbereiden in een hele korte tijd. Dus de ischemietijd neemt enorm af. Het gemanipuleer met stukjes. Je moet het weer aanpassen, want het past net niet. Nou, nog een keer aanpassen. Soms ben je wel een uur, anderhalf uur bezig om het passend te maken. Terwijl het nu met die 3D-technologie is het in een kwartier klaar. Ja. Dan zijn er nog wel heel veel stappen te zetten, hoor. Het zijn nog steeds lange operaties, maar je wint gewoon heel veel tijd. Ja. Het is vooral ischemietijd, dus dat is essentiële tijd. Weet u nog de eerste sensatie toen u wakker werd? Want ze zijn 15 uur met u, laat ik dan zeggen, aan het zagen en kloppen en boren geweest. Voordat het naar tevredenheid was. Weet u nog wat u dacht toen u wakker werd? Nou, precies niet, maar wel een beetje warrig. Want je bent half verdoofd nog. En je ligt in een intensive care. Waar allerlei dingen om je heen gebeuren die als een soort waas ziet en waarvan je niet precies weet wat daar de achterliggende gedachten van zijn. Ik heb misschien ook wel wat wartaal uitgeslagen, want ik heb naderhand eens een keer gerefereerd aan een situatie over een bed en dat blijkt gewoon verzonnen te zijn. De mensen waar ik toen contact mee had, die zeiden kan niet, want dat is, hebben wij nooit als organisatie zo op het oog gehad. Maar kortom, je werd natuurlijk wel wakker in, zoals ik al zei, een wazige toestand. Maar je kon nu geen enkel oordeel vormen over afloop of dergelijke. Want je was voor een deel pijnloos en hele, ja, een wonderlijke ervaring van alles zweven, laat ik maar zeggen. Ja. Maar ik was wel redelijk goed bij de tijd, denk ik. En de eerste keer dat ik kennis maakte met mijn vrouw en mijn dochter, toen bleek bijvoorbeeld dat ik zo een bankrekeningnummer oplepelde wat zij zelf niet wisten. En toen was toch weer voor mij mijn gevoel bewijs dat ik weer aardig bij de tijd was. Ja, met geheugen was ook niks mis, dat is duidelijk. En bij de tijd. Maar toch, ik kan me voorstellen dat je bij zo'n ingreep, en dat zal ook van tevoren gezegd zijn, dat je bijvoorbeeld het risico hebt dat je je smaak en je geur gaat kwijtraken. Want dat zat erin. Ja, dat was eigenlijk niet bij de, laten we het dan maar weer de technische ingreep noemen, de operatie aan zich. Maar dat kwam eigenlijk voor het meest naar voren. In de tweede fase, de bestraling van het mondgedeelte, waarbij er inderdaad duidelijk waarschuwingen waren voor smaakverlies, reukverlies. Er waren ook een aantal andere complicaties die we wel hebben voorgedaan, zoals vermindering van speeksel. Er zijn 2 speekselklieren weggenomen. Dat soort dingen waren natuurlijk. Die speekselklieren was iets wat van tevoren al vaststond. Maar dat reuk en dat smaakverlies, dat zou, vooral met de bestraling lijden, of onder de bestraling lijden. En die bestraling heb ik dus niet gehad, want dat was het eigenlijk tweede deel van de, behandeling. Die ik in overleg met diverse medici niet heb laten uitvoeren. Je moet maar afwachten of wat je, ook al is alles zo voorspelbaar zoals je dat noemt. Maar ik kan me voorstellen dat er toch zaken worden geraakt of zaken moeten worden weggesneden die bijvoorbeeld smaak of reuk van de patiënt betreffen. Ja. Ja, dat is natuurlijk helaas onderdeel van de behandeling. Dat als je een. Bijvoorbeeld bij meneer Stulemeijer hebben wij zijn kaak op een dergelijke manier moeten doorzagen dat hij geen gevoel heeft meer in de onderlip. En dat is dus heel vervelend. Hij beweegt wel, maar het gevoel is er niet meer. Ja. Je moet ook structuren soms meenemen waarvan je weet van nou, als je dat weghaalt, dan gaat het spreken of het eten veel slechter worden. Ja. En dat is ook, heeft ook al gespeeld voor meneer Stulemeijer. Gelukkig is hij goed hersteld. Ja, maar dat is natuurlijk niet bij iedereen zo. Maar dat is niet bij iedereen zo, nee. Bij hem was de tumor, dat wordt ook bepaald door de locatie en de grootte van de tumor. Dus hoe groter, hoe vervelender. Dat is eigenlijk wel een stelregel. Dus, en ook hoe moeilijker het wordt om zeg maar de functie te behouden als je veel moet weghalen. En dan hangt het er ook nog even af van de locatie. Dus waar zijn tumor zat achter de voortanden, daar hechten spieren aan die de ophanging van de tong bewerkstelligen. En die tong is heel belangrijk in spreken en slikken. Ja. Dus hoe meer je daaraan wegneemt, hoe meer mensen ook last hebben van nou ja, klachten als minder goed kunnen spreken of kunnen eten. Ja, het lijkt me lastige gesprekken met die mensen. Als je een beetje op de grens zit van ja, ik ga wel een boel afnemen van die patiënt. Ja. Ja, en dat is ook wat ik bedoelde. Dat je in dat proces vooraan aan de operatie heel goed moet uitleggen van welke effecten dat heeft. Je probeert dan uit te leggen aan die twee dingen. Van eigenlijk drie dingen. Hoe kom ik eruit te zien? Dus mensen vragen zich soms af, moet ik een nieuwe pasfoto in mijn paspoort laten maken? Nou, dat is doorgaans niet nodig. Dat is bij uitzondering gebeurt dat, maar dat is doorgaans is dat niet nodig. Maar het spreken en het eten wordt wel anders. En dat hangt heel erg af van hoe groot en waar de tumor zit. Het bestralen, er werd uiteraard wel duidelijk op gewezen dat het bestralen dus die gevaren in zich had. Maar de invloed werd ook duidelijk onderstreept. Na de operatie of tijdens de operatie is duidelijk geworden dat de lymfeklieren onder andere schoon waren. En dat voor zover daaruit kon worden geconcludeerd de schade, of althans de tumor, beperkt was tot een bepaald gebied. En toen had ik mezelf een beetje voor mezelf een beetje beoordeeld van, als je iets gaat bestralen, moet je ook gericht bestralen. Moet je weten wat je bestraalt. En als er niks zit of niks zichtbaar is, is het natuurlijk heel moeilijk om te bestralen. En waarom zou je dat dan doen? Nogmaals, heel simpel geredeneerd heb ik dat zo benaderd. Ja. En naderhand is me ook door een arts die ook kundig is in het circuit, is me bevestigd dat dat achteraf gezien uiteraard een hele goede beslissing was geweest. Ja. Want de gevolgen daarvan zouden heel ernstig kunnen zijn geweest. Want dan wordt er gezegd, ja, je reuk verdwijnt, je smaak verdwijnt. En dat komt wel terug, waarschijnlijk. Maar in welke mate en hoe lang dat duurt, ja, daar kunnen we geen garanties voor geven. Ja. Wat heel belangrijk is, is of mensen zeg maar hun beroep kunnen behouden. Dat is heel belangrijk. Dus als je een pratend beroep hebt, dan kan het best zijn dat je moet veranderen in je schema. Een docent die voor een klas staat, of iemand die heel veel bedrijven bezoekt. Hè, dus iemand die continu onderweg is. Dan kan je bij voorstellen dat hij zijn werkzaamheden moet aanpassen. Of misschien zelfs moeten switchen. Dat hij echt iets anders moet gaan doen. Ja. Dat soort gesprekken heb ik wel met patiënten. Van ja, waar kies je voor? En als het gaat om spreken, is bijvoorbeeld spreken aan de telefoon is heel belangrijk. Ja. Daar sta je niet bij stil in het dagelijks leven. Maar als je niet meer verstaanbaar bent aan de telefoon, dan is dat een heel duidelijk iets. Hè? Dus hoe hou je dan contact met anderen? Als je vooral bijvoorbeeld met je kinderen op afstand praat, als die 3 uur verder weg wonen. Ja. Dan is het telefoon of tegenwoordig beeldbellen is heel belangrijk. Nou, en dat is dan heel lastig. Dus dat probeer je in begrijpbare stukjes. Hè. Is een 1-op-2 gesprek? Is een groepsgesprek mogelijk? Is een telefoongesprek mogelijk? Hoe lang kun je nog praten? Is dat goed vol te houden? Ja. Dat is één kant. Daar zijn mensen die echt dan zeggen van nou, als dat niet meer kan, dan ben ik dat niet. Dan als dat in mijn voorland is, dan stop ik met dit proces. En dan ga ik dus een alternatieve behandeling zoeken. Bijvoorbeeld bestralen. Maar daarvan weten we dat het ook goed werkt, maar duidelijk minder goed dan opereren. Ja. Soms moeten we patiënten ook opereren en bestralen. Dus dat zijn keuzes die we mensen voorhouden. Ja. En dat is heel belangrijk. En zo ook hebben we mensen die zeggen, ik vind eten heel belangrijk. Sociaal, met mensen samen zijn. Maar ook de smaak. En de smaak. Beleving. Ja. Dus ja, dat zijn lastige gesprekken waar sommige mensen hele moeilijke beslissingen moeten nemen. En soms gaat het om, ga ik voor maximale kwaliteit van leven en geef ik dan een beetje kans op om te overleven? Of ga ik voor de maximale overleving en neem ik alle bijwerkingen die er zijn? Dat is een hele harde keuze soms. En krijg je vaak te horen achteraf, dokter, als ik dat geweten had, had ik het niet gedaan? Nee, gelukkig niet. Ik kan me voorstellen dat het een opluchting is. Ja. Dat is echt de slechtste opmerking die je als dokter kan krijgen. Dat is dat als een patiënt achteraf tegen, als ik dit geweten had. Ik kan me er misschien maar één herinneren van iemand die dat tegen mij gezegd heeft. En er zijn mensen die, sommige mensen zeggen wel van, oh, ik begrijp nu pas wat je bedoelde toen je zei, dit of dit gaat je overkomen. Ja. Dus de beleving is natuurlijk wel anders. Maar ik heb niet de indruk dat er heel veel mensen zijn die tegen mij zouden willen zeggen van nou, doe dat nooit een ander aan. Meneer Stulemeijer blaakt van gezondheid. Hij is 80 jaar oud. Lang geleden in Noord-Nederland terechtgekomen in het kielzog van een Frans bedrijf dat zich bezighield met het mogelijk maken van gaswinning. Toen ik naar Zuid-Laren moest, had ik geen idee waar het lag. En dat had ik namelijk op school nooit geleerd. Want hier in het noorden zeggen ze dan van, je hebt wel eens van Berend Bosje gehoord. Nou, ik had nog nooit van Berend Bosje gehoord. Want op een katholieke school in Brabant leerde je daar niks over. En toen ik naar Zuid-Laren moest, toen dacht ik, hé, dat is in het Gooi volgens mij, want Laren ligt in het Gooi. Dus, nou, bijna goed. En toen moest ik naar Zuid-Laren en ik was al dus inderdaad 12 keer de wereld rond geweest. Maar dat Zuid-Laren in het noorden van Drenthe lag, had ik geen notie van. Want ik was nog nooit boven de lijn Arnhem-Zwolle geweest. Dus daar kwam je niet, want we moesten hier. Dan zeg ik dat dankzij het aardgas. En dan kan ik weer de andere conclusie aan verbinden, of de stelling aan verbinden. Ik heb de opkomst en de ondergang meegemaakt, duidelijk, van het aardgas. Want in het begin dat wij hier kwamen, toen werden de eerste pijpleidingen aangelegd. En nu wil en moet men van het gas af. Ja. En dat is zo'n beetje dat is nou heel in het kort mijn werklevensbeschrijving. Mooi. De 3D-techniek ontwikkelt zich snel, net als de toepassingen ervan. Waar dokter Witjes veel van verwacht de komende jaren, is de zogenaamde operatie hot floor, de operatiekamer van de toekomst. Steeds meer gaan de momenten waar het om gaat, de beslismomenten, zich tijdens operaties in die ruimte afspelen. Ik verwacht daar veel van, ook omdat we daarmee de voorspelbaarheid weer verhogen en ook in de operatiekamer tijdens de operatie beslissingen kunnen nemen die dus niet afhankelijk zijn van hoe de dokter het ziet, maar die dus gewoon geobjectiveerd worden door methoden waar je gewoon kunt uitmeten van zit je nou goed of ben je nou wat zit je ernaast. En die voorspelbaarheid die wordt veel belangrijker. Dat is echt, daar gaan we echt dingen van zien dat je bijvoorbeeld niet meer, dat je in de operatiekamer een breuk repareert, een beenbreuk. En dat je gelijk in de operatiekamer zo'n analyse maakt of een ander soortige operatie doet, waarbij je gelijk ziet van nou, ik had anders, normaal gesproken had ik die foto veel later gemaakt, maar nu maak ik hem tijdens de operatie en nu verander ik mijn proces. Dus die voorspelbaarheid en de beslismomenten in de operatiekamer, daar is heel veel ondersteuning voor nodig. Maar dat is echt de weg voorwaarts voor ons vakgebied. Die hot floor die wordt gebouwd in het UMCG. Ja. Staat die al ergens in de wereld? Ja, er zijn wel voorbeelden. Ik denk dat er zijn ziekenhuizen in Nederland die dat al hebben. Maar wat je ziet is dat er een enorme ontwikkeling plaatsvindt. Dus eigenlijk, het is een beetje hetzelfde fenomeen dat als je een computer koopt, en dan zodra je hem hebt, dan is hij eigenlijk alweer verouderd. En wij hebben natuurlijk ook allerlei technologie, maar we hebben het niet zo genoemd in de Groningen. Maar de hot floor is echt, er wordt echt ingericht als hypermodern. Dus echt wel weer het nieuwste van het nieuwste. Succesvolle ingreep waarbij in de mond van meneer Stulemeijer een gezwel werd verwijderd, vond alweer bijna 7 jaar geleden plaats, toen het UMCG begon met een 3D-laboratorium. Die 7 jaar die heb ik cadeau gekregen, dankzij. Want, na de operatie zit er wel een traject natuurlijk van aanpassen en moeilijkheden op het gebied van kunnen kauwen, kunnen eten, kunnen, of en al dat soort praktische dingen. Maar dat went op een gegeven moment ook. En je laat een beetje aan je uiterlijk doen. En uiterlijk, dat heeft niks te maken met dan hoef ik even het goede woord. Maar dat heeft niet te maken met ijdelheid. Maar dat heeft te maken met het feit dat je had een heel dik gezicht. En een hoop vocht. Want die lymfeklieren die normaal dat vocht afdrijven, die functioneerden niet meer, of die waren voor een deel ook verwijderd. En nou, er is wat fysiotherapie bij te pas gekomen. Maar goed, dat is een probleem. Maar die zwelling is bijna helemaal weg, denk ik. Zwelling is praktisch, ja, u hebt mij voordien niet gekend, maar nee. Die zwelling is eigenlijk weg, ja. Ja. Een iets dikker gezicht, maar dat kan ook andere redenen hebben. Ja, een gezond eten, hè? Bijvoorbeeld. Complexe zorg ten tijde van een pandemie die al een jaar de wereld in haar greep houdt. Die ook in het UMCG zelf goed voelbaar is. De zorg gaat door. Al zijn de gevolgen van COVID ook duidelijk merkbaar. De oncologiezorg is doorgegaan gelukkig. We hebben wel gezien dat er minder mensen verwezen zijn. Dus de van signalen die we vanuit de Kankerstichting krijgen, er zijn minder diagnoses gesteld. Terwijl we er eigenlijk meer hadden verwacht. Die kan ik onderschrijven, dat zie ik ook in mijn praktijk. En dat betekent dus dat er mensen rond hebben gelopen met een tumor in het aangezicht, die of onnodig is gegroeid of nog steeds niet is ontdekt. Dus dat zien wij. Dat is echt wel een nadeel van de COVID-zorg. Van het COVID-probleem. En de COVID-zorg, ja, we hebben nu eenmaal bepaalde beperkingen. Als het gaat om de bandbreedte van de zorg, de normaal gesproken hoeveelheden patiënten die je zou kunnen behandelen, dat wordt teruggeschroefd. Dus we moeten allemaal ons aanpassen. En er zijn bepaalde middelen, die zijn gewoon minder voorhandig, bepaalde voorzieningen. En dat gaat dan vooral om dingen als IC-bedden en operatiecapaciteit. Ja. Dat is wat we merken. Meneer Stulemeijer heeft, zo is gebleken uit antistoffen in zijn bloed, al corona gehad. Ondanks zijn hoge leeftijd is hij er eigenlijk nauwelijks ziek van geworden. Ja, ik word van de zomer 81. En toen het verschijnsel zich voordeed, was ik 74. Ja. En goede gezondheid. Ik zeg altijd, krakende wagens lopen het langst. Ik heb af en toe wel eens wat, maar ik heb eigenlijk niks gehad wat levensbedreigend was of wat mijn functioneren in de weg zat. Nee. Dus het gaat allemaal goed. Mooi. Deze podcast is gemaakt door Janneke Kruse en Marjolein Te Winkel van het UMCG. Techniek Maralda Smit. Mijn naam is Pieter de Hart. Er zijn meer afleveringen van De Genezers. En die vind je op de website van RTV Noord, NPO Radio 1 of in je favoriete podcast-app. Thank you. Noir Désir, Levan ou Portera op NPO Radio 1. Het is bijna 4 uur. Dat betekent dat Gaan er zo meteen is. Met Mai. Goeienacht. Goeienacht. Ja, het CDA wil gebruikers van harddrugs harder aanpakken. En daarom is onze stelling: het gedoogbeleid faalt. Oké. Bellen kan er 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. Het gedoogbeleid faalt. Zometeen in Gaan. Veel plezier, Mai. En tot zover Focus. Morgen zit hier Antoinette. En een fijne woensdag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het incident in de Amerikaanse staat Wisconsin, waarbij een automobilist afgelopen zondag inreed op een kerstoptocht, heeft nog een 6e dodelijk slachtoffer geeëist. Het gaat om een jongetje van 8. De andere overledenen zijn tussen de 52 en 81 jaar. De 39-jarige verdachte verscheen voor het eerst voor de rechtbank. Hij krijgt mogelijk een levenslange gevangenisstraf. Het is niet duidelijk wat zijn motief was. Bij het incident raakten meer dan 60 mensen gewond. Enkele van hen zijn er slecht aan toe. Ook de 12-jarige broer van het 8-jarige jongetje dat is overleden raakte gewond. Hij is inmiddels uit het ziekenhuis. Door het coronavirus zijn meer jongeren begonnen met een studie en daardoor zijn er ook meer studenten met een studieschuld. Begin dit jaar waren er 1,6 miljoen mensen met een studieschuld. Ruim 100.000 meer dan een jaar eerder, meldt het CBS. Dat meer jongeren zijn begonnen met een studie komt onder meer door het hoge slagingspercentage van vorig jaar. Meer jongeren in het voortgezet onderwijs haalden hun diploma omdat het schriftelijk examen niet doorging. GroenLinks en PvdA zetten in de 20 grootste steden geen verdere stappen voor verregaande samenwerking. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Er komen geen gezamenlijke campagnes, posters of gemeenschappelijke lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Tijdens de formatie hielden de partijen elkaar nog een tijd zo stevig vast dat er over een fusie werd gesproken. Maar bij de verkiezingen van 16 maart zijn daarvoor dus geen plannen. Een manuscript van fysicus en Nobelprijswinnaar Albert Einstein heeft bij een veiling in Parijs een bedrag van 11,7 miljoen euro opgeleverd. Veel meer dan veilinghuis Christie's had verwacht. Zij hielden rekening met een bedrag van 2 tot 3 miljoen euro. Het gaat om 54 pagina's met aantekeningen over de relativiteitstheorie die Einstein in 1915 publiceerde. Het geveilde document is een van de slechts 2 bewaard gebleven documenten waarin aantekeningen staan over de wereldberoemde theorie. Het weer, hier en daar komt dichte mist voor en die kan lang blijven hangen. Komende dag wordt het zo'n 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Gaan. Vroege ochtendshow met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 24 november en je luistert naar Gaan. De extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6 uur kun je meepraten over het nieuws. Zometeen gaan we het hebben over het gedoogbeleid van drugs. Vind je dat dat wel of niet goed gaat? Maar nu eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Is je wachtwoord misschien wel wachtwoord? Nu is het moment om hem te veranderen. Het is vandaag Nationale Check Je Wachtwoordendag. Dus pak je moment, zou ik zeggen. En het is vanaf vandaag weer verplicht om 1,5 meter afstand te houden. De polities en BOA's kunnen daar dus weer op handhaven. De verplichting geldt niet voor mensen die tot 1 huishouden behoren. En je kan het misschien niet geloven, maar 11 miljoen euro voor een manuscript van Albert Einstein. Op een veiling in Parijs heeft de eigenaar de aantekeningen ingewisseld voor het recordbedrag. Lekker cashje dus. En zometeen gaan we het hebben over miljonairs. Nederland krijgt er steeds meer, maar is dat een goede of slechte ontwikkeling? Maar nu eerst het gedogen van drugs. We hebben in Nederland een gedoogbeleid. Heeft dit beleid volgens jou gefaald? Het CDA wil gebruikers van harddrugs harder aanpakken. Het bezit van 1 pilletje ecstasy zou dan genoeg moeten zijn voor een boete. En zou vervolgens kunnen leiden tot een taakstraf. Tweede Kamerlid Anne Kuik van CDA vertelde er gisteren over in het programma Goedemorgen Nederland van WNL. Ja, we zien gewoon dat Nederland gewoon een heel fijn vestigingsklimaat is voor grote drugscriminelen. Die wanen zich onaantastbaar en die ondermijnen onze rechtsstaat. Je ziet gewoon intimidatie, liquidaties, moorden. En dat is niet alleen zeg maar in die criminele onderwereld. Het is onze bovenwereld ingekomen. En we kunnen niet zeggen, oh wat erg, we spreken onze afschuw uit over moorden. Terwijl we aan de andere kant relaxed doorgaan met pillen en kookgebruik. Het is al strafbaar harddrugs, alleen we doen er eigenlijk niks aan. Het plan zorgde voor aardig wat opschudding, want hoewel je eigenlijk geen drugs bij je mag hebben, wordt een kleine hoeveelheid nu toegestaan. Gijs van Houwelingen is preventiemedewerker in de verslavingszorg. Hij ziet het plan van Kuik niet zitten, vertelt hij bij Spraakmakers. Als we dus die mensen gaan pakken die een kleine gebruikshoeveelheid bij zich hebben, dan draagt dat vooral ook bij aan weer het extra stigma van je bent de sjaak als je het bij je hebt en als je een gebruiker bent, ja. Die dingen zijn heel lekker om te doen en dus ook